राणा ने गुस्से में उस औरत के दोनों हाथों को पकड़ा और झटकते हुए जमीन पर धक्का दे दिया। वो औरत मुंह के बल जमीन पर गिरी। राणा ने उस औरत को गुस्से में पॉइंट करके कहा, तुम्हारे बच्चों को मैंने जहां भेजा है ना, अब वो वहां से कभी वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं। वो औरत फिर से उठी और उसने राणा के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, राणा तुम मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुमने पहले ही बहुत दुश्मनी निकाल ली, अब और नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। वो औरत बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगी। वो जितना गिड़गिड़ाती राणा को उतना ही अच्छा लगता। अचानक ही राणा के चेहरे पर फिर से गुस्सा उभर आया। उसने उस औरत के बालों को पकड़कर उठाते हुए कहा, अब तो तुम्हें तुम्हारे बच्चों की लाश ही दिखाऊंगा और तुम सिवाय रोने के कुछ नहीं कर पाओगी। ये सुनते ही उस औरत को गुस्सा आ गया और उसने राणा के सीने पर हाथ रखकर धक्का दे दिया। राणा थोड़ा संभल नहीं पाया और दो कदम पीछे हट गया और तभी राणा का हाथ एक दीवार पर लगा जहां कील लगी हुई थी। उसके हाथ में से खून निकलने लगा। अपने हाथ को देखकर राणा की आंखों में गुस्सा उतर आया और उसने खींच कर एक थप्पड़ उस औरत के गाल पर जड़ दिया और वो औरत फिर से जमीन पर जा गिरी। राणा ने सुलगती हुई आंखों से उस औरत को पॉइंट करके कहा, तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगी, तुम जानती भी हो मैंने तुम्हारे भैया भाभी के साथ क्या किया है, जो उनके साथ किया है वही तुम्हारे साथ करने में मुझे थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा, और तुम्हें जिसका इंतजार है ना कि वो आएगा और तुम्हें बचा कर ले जाएगा, तो भूल जाओ, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, सारी जिंदगी तुम यहीं तड़पोगी। उस औरत ने भी हल्के गुस्से में कहा, क्या किया है तूने मेरे भैया भाभी के साथ, क्या किया बताओ। राणा हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे भाई को हार्ट अटैक आया था और वो मर गया? नहीं, तुम्हारे भाई को मैंने मारा था, जानती हो कैसे? फ्लैशबैक, राजपूत इंडस्ट्रीज, सोमनाथ राजपूत, राजपूत इंडस्ट्री का असली मालिक। वो अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था और तभी राणा उसके कैबिन में आया। राणा के हाथ में एक पानी का गिलास था और उसने सोमनाथ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर पानी पी लीजिए, जब से आए हैं काम ही कर रहे हैं। सोमनाथ ने राणा की तरफ देखकर कहा, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो ना, सच कहता हूँ अगर मुझे शारदा के बाद किसी पर इतना यकीन है तो वो सिर्फ तुम पर है। राणा ने हंसकर कहा, सर प्लीज इतनी तारीफ मत किया कीजिए, ये तो मेरा फर्ज है। सोमनाथ ने मुस्कुराकर राणा का लाया हुआ पानी पी लिया और फिर से अपने काम में लग गया। राणा के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो कैबिन से बाहर चला गया। करीब 10 मिनट बाद राणा को सोमनाथ के कैबिन में से अजीब सी आवाज आने लगी। राणा के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। राणा कैबिन का गेट खोलकर अंदर गया तो सोमनाथ ने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था और राणा को देखकर इशारों से अपने पास आने के लिए कह रहा था। राणा जल्दी से अंदर आया और सोमनाथ को उठाते हुए बोला, क्या हुआ सर, सर क्या हुआ? लेकिन सोमनाथ तो बोलने की हालत में ही नहीं था। अचानक ही राणा ने सोमनाथ को सोफे पर धकेलते हुए कहा, अब मरना है तो जल्दी मर जाओ ना, इतना नाटक क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही सोमनाथ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसका एक हाथ अभी भी अपने सीने पर था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और तभी राणा ने कैबिन में इधर उधर चक्कर लगाते हुए कहा, हाँ तुम्हें मैंने ही मारा है, और मारता भी क्यों ना, मैं सोचता रहा कि तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करोगे, लेकिन तुम्हारी बहन तो उसके साथ भाग गई, और अब जब वापस आई है तो तुम चाहते हो कि उस जूठन को मैं अपना लूं। कहते हुए राणा जोर जोर से हंसने लगा। सोमनाथ तब भी हैरानी से आंखें फाड़े राणा को देख रहा था। राणा फिर से कैबिन में चक्कर लगाता हुआ बोला, हाँ हाँ यही कहना चाहते हो ना कि तुम्हारी उस बहन को मैंने ही अपनाने के लिए कहा था, तो वो मैंने इसलिए कहा था ताकि मैं तुम्हारी इस राजपूत इंडस्ट्रीज पर राज कर सकूं, और अब मेरा वो सपना पूरा भी हो गया। याद है ना कल तुमने एक पेपर पर साइन किए थे, उसके हिसाब से तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, और अब लीगल तरीके से सब कुछ मेरा हो गया, और जब सब कुछ मेरा हो ही गया तो तुम्हें तो मरना पड़ेगा। अब जल्दी से मर जाओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं पहले तुम्हें मारूं, फिर तुम्हारी बीवी को मारूं, और फिर तुम्हारे बच्चों को मारूं, और तुम्हारी वो बहन उससे भी तो मारना है, दिन रात अपने प्रेमी के आने के सपने देखती है। तुम्हें पता है उसने मुझे पहली रात क्या कहा था, कि वो मेरे साथ किसी तरीके के संबंध नहीं बनाना चाहती, क्योंकि उसे यकीन है कि उसका प्रेमी वापस आएगा। ये सारी बात सोमनाथ बर्दाश्त नहीं कर पाया और अगले ही पल उसने दम तोड़ दिया। प्रेजेंट टाइम, ये सारी बातें राणा उस औरत को बता रहा था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि सोमनाथ राजपूत की बहन थी। उस औरत ने फिर से राणा की कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे जितना घटिया, जलील और बेकार इंसान मैंने नहीं देखा। तुमने चंद पैसों के लिए मेरे भाई को मार दिया। राणा ने फिर से उस औरत के बाल पकड़कर हिलाते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे भाई को नहीं, तुम्हारी भाभी का एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था। बेचारी मरते मरते भी तुम्हारा नाम ले रही थी। राणा ने फिर उस औरत के बालों को झटक दिया और पॉइंट करके बोला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम और वो तीनों बच्चे अभी तक जिंदा हैं, लेकिन बहुत जल्द एक एक करके मैं सबको मार दूंगा और आखिरी में मारूंगा अपनी बीवी को, यानी तुम्हें। इतना कहकर राणा वहां से जाने लगा। वो औरत राणा के पीछे भागती हुई बोली, राणा मेरे बच्चों को छोड़ दे, मेरे बच्चों ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा राणा, छोड़ दे उन्हें। तुझे मुझे मारना है तो मुझे मार दे, तुझे प्रॉपर्टी चाहिए तो ले ले, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दे। वो औरत कुछ देर तक ही राणा के पीछे भाग कर गई, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकी क्योंकि उसके पैर में जंजीर बंधी हुई थी। दूसरी तरफ दृष्टि दिव्यांश के सीने पर सिर रखकर अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी और उसे कुछ याद आ रहा था। फ्लैशबैक, कुछ महीने पहले दृष्टि हवेली के गार्डन में बैठी थी और तभी उसके पास पूर्वी आई। पूर्वी दृष्टि की बहुत अच्छी सहेली थी। पूर्वी दृष्टि के पास बैठ गई। दृष्टि ने अंदाजे से पूर्वी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तुम सबने तो मुझसे मिलना ही छोड़ दिया। पूर्वी ने कहा, ऐसा क्यों सोचती है दृष्टि, तुम तो जानती हो कि मेरे एग्जाम थे इसीलिए मैं नहीं आई। हम दोस्त हमेशा तेरे साथ रहेंगे, खासकर तेरा विशाल। दृष्टि ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, तुझे लगता है कि विशाल अब भी मुझे प्रपोज करेगा? पूर्वी ने कहा, क्यों नहीं करेगा, सिर्फ इसीलिए कि तू देख नहीं सकती, प्यार इन सबसे ऊपर होता है। विशाल तुझे ना जाने कब से वन साइड लव करता है, उसने तुझे कभी कहा नहीं और तू सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रही। विशाल का जिक्र आया तो दृष्टि के चेहरे पर कहीं ना कहीं हल्की सी स्माइल आ गई। दृष्टि ने कहा, तो क्या करती, मैं इंतजार कर रही थी कि कब वो मुझे प्रपोज करे, लेकिन वो इतना डरता है कि उसने कभी प्रपोज ही नहीं किया। पूर्वी ने कहा, अगर वो तुझे प्रपोज करेगा तो तू हाँ कह देगी? दृष्टि ने कहा, नहीं यार, भला एक अंधी लड़की से शादी करके उसे क्या मिलेगा। पूर्वी ने कहा, ऐसा नहीं कहते दृष्टि, वो तुझे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था, इनफैक्ट अब तो तुझे और ज्यादा प्यार करने लगा है। तुझे यकीन नहीं है तो मेरे साथ चल। पूर्वी दृष्टि को लेकर एक कैफे में आ गई जहां विशाल अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। पूर्वी ने कहा, दृष्टि हमारे बिल्कुल पीछे विशाल अपने दोस्तों के साथ बैठा है, तू जानना चाहती है वो तुझे कितना प्यार करता है, मैं अभी दिखाती हूँ, तू यहाँ चुपचाप बैठकर हमारी बातें सुनना। पूर्वी फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हुई और विशाल के पास जाकर बोली, विशाल तू दृष्टि को कब प्रपोज कर रहा है? पूर्वी की बात सुनकर विशाल जोर जोर से हंसने लगा। विशाल ने कहा, दिमाग खराब है तेरा जो मैं उस अंधी को प्रपोज करूंगा। विशाल के मुंह से ये शब्द सुनकर पूर्वी तो अचंभित रह गई। पूर्वी को तो यकीन ही नहीं हुआ था कि ये शब्द विशाल के हैं। वो विशाल जो दृष्टि को कॉलेज में छुप छुप कर देखता था, वो विशाल जो दृष्टि के असाइनमेंट में उसकी हेल्प करता था, वो विशाल जो दृष्टि के साथ 5 मिनट अकेले बिताने के लिए परेशान रहता था, वो आज ये क्या कह रहा था? पूर्वी ने फिर भी बात को संभालते हुए कहा, विशाल ये क्या कह रहे हो तुम? विशाल ने बहुत ही एटीट्यूड से पूर्वी को देखते हुए कहा, मैं पूरी जिंदगी अंधी लड़की के साथ नहीं रह सकता, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे कंधे से कंधा मिलाने वाली साथी चाहिए, ना कि वो जिसका हाथ मुझे पकड़कर चलना पड़े। तुम खुद ही बताओ उसे शादी करके मुझे क्या मिलेगा, अगर वो देख सकती तो बात अलग थी, मैं उसके साथ घूमता फिरता अपनी जिंदगी अच्छे से बिताता, लेकिन अब वो एक बोझ हो गई है, एक बोझ से कौन शादी करेगा। पूर्वी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पूर्वी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अच्छा हुआ विशाल तेरी असलियत पहले ही सामने आ गई, तेरे जैसा घटिया लड़का मैंने जिंदगी में नहीं देखा, तेरा प्यार तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, चलो अच्छा हुआ असलियत जल्द सामने आ गई, दृष्टि तुझे डिजर्व भी नहीं करती, तू देखना दृष्टि के लिए कोई राजकुमार आएगा जो दृष्टि की आंखें बनेगा। विशाल ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ देखता हूँ दृष्टि से कौन सा राजकुमार शादी करता है, अरे उससे तो कोई मजदूर भी शादी ना करे। पूर्वी जो कि वहां से जा रही थी विशाल की बात सुनकर वापस आई और विशाल को पॉइंट करके बोली, ये तू नहीं तेरा घमंड बोल रहा है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि दृष्टि को बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, जो उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। विशाल ने कहा, मुझे उंगली दिखाकर मत जा, दृष्टि से कोई शादी नहीं करेगा, उसे कोई रखेल भी बना ले तो भी उस पर एहसान है। ये सुनते ही पूर्वी ने एक थप्पड़ विशाल के गाल पर चढ़ दिया। विशाल गुस्से में पूर्वी के ऊपर हाथ उठा पाता उससे पहले ही किसी मजबूत हाथों ने विशाल का हाथ पकड़ लिया और उसे छटक कर बोला, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते, इतनी घटिया बात ही क्यों बोलते हो कि लड़कियां हाथ उठाने पर मजबूर हो जाएं? वो लड़का पैंथर था। ये कहकर वो विशाल का हाथ झटक कर चला गया। पूर्वी जाने को हुई तो विशाल ने फिर कहा, शर्त लगा ले पूर्वी, दृष्टि से कोई शादी नहीं करेगा। पूर्वी ने भी पलट कर कहा, तो लगी शर्त, विशाल अगर दृष्टि को तुझसे कहीं ज्यादा अच्छा लड़का नहीं मिला तो जो तू कहेगा वो मैं करूंगी, लेकिन अगर तू हारा तो जो मैं कहूंगी वो तू करेगा। अगर मैं सबके सामने तुझे अपने जूते साफ करने के लिए कहूंगी तो तू वो भी करेगा। विशाल ने कहा, ठीक है पूर्वी, देखते हैं। दोनों के बीच में गुस्से में ही शर्त लग गई। पूर्वी दृष्टि के पास आए जो अब तक आंखों में आंसू लिए सुबक रही थी। पूर्वी ने दृष्टि को उठाया और कैफे से बाहर आ गई। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, दोनों बैक सीट पर बैठे थे। पूर्वी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता तो इस कुत्ते के लिए क्यों रो रही है, मेरे मुंह से उसके लिए जितनी गाली निकली उतनी कम है। फ्लैशबैक एंड। प्रेजेंट डे। दृष्टि की आंखों में आंसू थे। दृष्टि के आंसू देव्यांश के सीने पर गिर रहे थे। देव्यांश ने अपने सीने पर कुछ कीला महसूस किया तो नशे में ही दृष्टि की आंखों पर हाथ लगाया। देव्यांश समझ गया कि दृष्टि रो रही है। देव्यांश होश में नहीं था लेकिन उसने फिर भी अपने हाथ से दृष्टि के आंसू पोंछ दिए और उसके बालों में किस करके उसे और ज्यादा टाइटली पकड़ के सो गया। इस बार दृष्टि को भी देव्यांश की बाहों में नींद आ गई और वो भी नींद के आगोश में चली गई। क्या सच में दिव्यांश दृष्टि की आंखें बनेगा? क्या दृष्टि रिया के बारे में जान पाएगी? रणविजय सिंह राणा के साथ ये औरत कौन है जिसे उसने कैद किया हुआ है?